Ebu'muru enteti hiri eni mu oyna anente ekhirini semni manente hiri ini ka anin novina leni ga aji ente eti enten mi etitinu khenep o Oh. Акton как соти эмму.